Morgen, Jörg. Ja, Tata. Ja. Ist sie jetzt? Mein Tag auf der Pila, Alma. Zu Hause hier ist das? Hoba. Was die Hose da so? Verkuhig. Nein, man, man ist hier, ich hab's gesagt, dass ich am Ende kommt auf Pila, Alma. Bitte, Alter, geh da, Alter. Kapu, Ostrako. Nem akartam ezt a semmit se vinni, most már mentek is. Olyan gyorsan. Hát én nem tudom, mit csináltál velük. Én semmit. Édesanyám? Mit akarsz? Nem beszélhetek vele. Hát nem vagyok én elég jó. De nagyon jó vagy, Tadikám. Elmentek a Ferkóék is? Ők is elmentek, igen. Ők is mindjárt. Már mint még egy darabig voltak, hát el lesz, hogy az fal, bor, akkor utána. Aha. Ha jó van. Édesanyám, mit csinál? Hát, semmit. Na. No, itt van édesanyára. Édesanyámat akarja, nem különne senki más, csak édesanyám. Mondja, kisanyám. Te éppen vacsoráztok, hogy éztek? Nem vacsorázunk. Még nem, majd aztán. Mert? Csak úgy eszembe vágod, ha megkérdezlek már, hogy vagytok, mint vagytok. Jó vagyunk. Apa elrendezte jószágjait, összeszedte tojást. Uh-huh. Eddig még mindig csak kint van. Va. Na jó van. De? Hogy vagy? Hát mondja, én is összekülünk ugye, mint papa, hogy bejöttem egy kicsit az ágyamba lefekülni. Jó, tette pihenni egy kicsit. Azt hiszem, hogy honnan, hogy mit csinálják le. Lehet, hogy honnan csak leszítem az adilákat, és félretetem. Jó lesz, én nekem azt kedden elvanni. Szerinted is? Persze, így van. Hova kapkodja, hogy mindjárt már? Még áll az esem az ön Attilányodon. Hogy? Hát, hogy még most is így fizett. Nem értem, hogy az a szomszéd, hogy nyitva van az ablak, hogy ennyien bent meleg annyira, hogy még mindig? Hogy még mindig hisztizik. Ja, hát igen, hát. Különleges jó, mi? Nem tudom, mit csinálja. Én sem tudom, hogy ilyen fajta. Köszi? Ilyen fajta. Nem? Nincs neki semmi baja. Jön, de még minden. Akkor miért csinálja? Mert süsű. Hát nem. De. De mindegy. De meséljen, hogy voltál, mint voltál itt. Nem jöttél ki, mert nézze a Bibi messe. A műsorjában sem nézted meg. Itt mond. Nem értettem már. Nem abba kürgett, hogy Jancsi a nyakát. Nem, ez az én csirikozőm. Jancsi égén. Ez az én csülyüközöm. Na jó, leteszem akkor, akkor. Jaj, most mentek ki a tetni már? Nem, hát apád eddig kint eltekett, mielőtt a hazaérünk kint van. Ja, értem. Most ért be éppen. Majd ha étetni akarunk estére, akkor majd fél hatkor, hatóra, akkor megyünk ki. Nem is tudom, hány óra van most. Nem hiszem én sem egy időt, hány óra lehet. Mindegy, meg volt lányom, jó volt minden. Akkor jó, hogyha tetszett meg, jó volt, örülök neki. Igen, igen, sokat kapkodtál, de hát figyelni most hát már. Hát üzelben jár, mikor jön nálad, akkor meg te kapkodsz szóval. Hát igen. Az az én. Hát elmúlt, az jó volt. Nem? De. De nem lehet ez valaki, tehát úgy fújt a szél, szerintem befújt volna mindent abba a szélbe, hogy üsz ki, nem? Miért tudom, mit mondott? Semmit sietnek, hogy még valahogy egy-kettő elérnék a kis vitamin a határt, most sietnek, mert mennének, mert hónap munka van, mindenki még dolgozni, és akkor alszik. Hát jó, hogy megértem én, hogy sietnék, az te is, ugye? Így van. Más nem mondott semmit. Hm. Ez van, az kész. Igen. Na jó, leteszem azt, akkor majd hívlak még, jó? Jó, jó. Na, szédesanyám, akkor. Ja.